न भा भू पु कमी गमी प्यायी वे पाम एभ्य कृष्णस्य नौन प्राप्त नत्वं प्राप्तं केन सूत्रेण प्रभानियम कृत्य च निषिद्धं न भवति प्रभवनियम भूधातुः प्रत्यय अन्य पुण्य एव यः ग्रहणम् इष्यते वार्तिक ही भा भू पु पु पुण्य पवने और पू धातु दूसरा है पुंग पुण्य एव ग्रहणम पुंगस्तु प्रवणीय समातरणत्वं भवति पुंग धातु पुण्य न होती पुण्य किम होती प्रवा प्रवप प्रव प्रप पुण्य धातु उनत्वं भवति नत्व धातु पुण्य धातु रूपं किम होती तद्रु उदाहरणोक्तं पुंगस्तु पवनीयम् धातुक पुंग ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानम् भावदण्यन्तानां नत्वो न प्रभापनीयम् नत्वो न ण्यन्तभादत्वो निचि पुग केन सूत्रेण क्षायः शस्य यो वा ये पहला आया है चखिंग ख्या आदेश होता है उसे ख्या के सकार को लीट में होता है ये अधातु में अधातु ख्या के सकार को यह स होता है स को यह होता है विकल्प से स के होता है तो चखिंग ख्या जो य है उपदेश अवस्था में स है और य हो जाएगा ये तो नत्व प्रकरण ऊपरी तद्भुत में नत्व प्रकरण के बाद बाद कहने से सौ को यह हो जाने पर भी वो नत्व के सूत्र की दृष्टि से असिध असिध उनसे क्या होगा बीच में स स होगा तो यत्यस्व असिद्धत्व न सकार व्यवधान न नत्व अटकुपा में व्यवधान होता है यह आ जाएगा अटकुपा में यह अट में स यत्व असिद्ध होगा तो स रहेगा सकार व्यवधान होने से नत्व न होती प्रख्यानियम प्रख्यानियम में क्या था तू ही क्या था तू हाँ क्या धातु का बनेगा ना नहीं अन्य हाँ नहीं बनेगा क्या धातु अब लघु में आया अर्ध धातु का में नहीं और सार्व धातु का विषय अर्ध धातु में चखने को ख्या आदेश हो जाता है क्या रूप बनेगा क्या प्रकथन का रूप अर्ध धातु में बनाया लघु कमंद में सार्व धातु लगा नहीं बनता है तो अन्य प्रत्यय उनसे क्या धातु से अन्य प्रत्यय होगा नहीं होगा तो प्रख्या निय ये रूप बनेगा क्या धातु से नहीं बनेगा ना बन जाएगा चखी धातु से अन्य प्रत्यय उनसे प्रख्या निय बनेगा क्या बनेगा क्या कहाँ से आएगा चखी को क्या क्या आदेश करता है वो ख के आगे क्या है स है स है आगे उसको स को वार्तिकों से यह होता है किस सूत्र से क्षाय सस्य होगा स को यह हो जाएगा तो अटगम से अभी नत्व हो जाने दे क्या चाहिए कृत्य से क्यों नहीं कौन असिध यत्व असिध किस सूत्र से यत्व हुआ इस सूत्र वार्तिक से वार्तिक से असिध क्यों होगा वार्तिक से तो असिध क्यों होगा अरे वो तो असिध कैसे होगा यह असिध है ना नहीं यह मैं पूछता हूँ असिध क्यों होगा अब तो आरती कैसे यह हुआ हैं पर कौन है ये पर क्या ये कौन आरती के परे हैं परे कैसे कहाँ लिखा है देखो चौकियों क्या है देते तुमने क्या सूत्र देखो चखियों क्या है सूत्र देखो तो कैसे पुस्तक कैसे करते हो मुड़ते हो कलाश में से मुड़ते नहीं क्या हुआ चखियों क्या है किस पास में है तो असिध होगा वही यही मिल गया ना ख्याय सस्य विवाह इत्युक्तम नत्व प्रकरण उपरि तद्बुद्ध्यम, ये नत्व प्रकरण के ऊपर उसको समझना है, नत्व प्रकरण के बाद है। प्रारध्य होने से असिद्ध हुआ, असिद्ध नहीं हुआ। कृत्य ल्युटो बहुलम, हाँ कृत्य और ल्युट बहुल, बहुल कौन से कृत्य प्रत्यय होता है, तयोरव कृत्यता भाव कर्म में अन्य अर्थ में भी हो जाएगा, ल्युट भी अन्य अर्थ में भी हो जाएगा। स्नात्य अन स्नानियम चूर्ण बन गया, भाव कर्म है कर्ण अथवा दिय तस्मेति दानियो विप्र संप्रदान अचो यत अजंता धातु यत सात, अजन धातु से यत हो जाएगा। अचो यत में अच धातु का विशेषण ये न विधि तदंत से अजंत धातु से यत हो गया, ची धातु से यत हो गया, गुण होगा किस सूत्र से पहले देते सार्वत्व परम है क्या, कौन अर्धातु है यत, यत अर्धातु है कैसे बोलो अर्धातु शेष, भ्याम आदि भी अर्धातु है ना, नहीं भ्याम अर्धातु है ना, अर्धातु शेष क्या अब भ्याम तीन शेष फिर ना नहीं, हाँ धातु अधिकार जेयम अजगरणम सक्यम अकर्तुम अचुयत में जो अच क्या है, अचुयत कहना कोई जरूरत नहीं, अचु नहीं गया तो फिर क्या कहें, खाली यत योग विभागोपि एवं, एवं किम योग विभागोपि एवं, हाँ सक्यम अकर्तुम योग विभाग नहीं करे तो क्या करेंगे, जो तव्य तव्यान उसके साथ यह को जोड़ दो, तव्या तव्यदादि सेव यतो भी सुपठम उसके साथ पढ़ देना पठत्वाद, तव्य तव्य अन्य यत एक सूत्र बना, तव्य तव्य अन्य यत एक साथ करेंगे तो अजंत से यत कैसे होगा, हलंत के लिए तो सब धातु से प्राप्त होता है, तव्य तव्य अन्य हो गया और वहाँ रि हलो नियत एक सूत्र है, हलंत से नियत होता है, हलंत से नियत कहने से हलंत से यत होगा, क्यों नहीं होगा, वास रूप स्त्रियम नियत सामान्य स्वरूप है तो वाकन से विकल्प से बाधक होगा, अस्वरूप हो तो विकल्प से बाधक, स्वरूप हो तो नित्य बाधक हो तो हलंत से यह तो नहीं हुआ, हलंताद विशिष्य नीतत्व न हलंत भी यत प्रत्यय से अप्रवृत्ति इत्यर्थ, तो वा स्वरूप तो स्वरूप नहीं, इसलिए तव्यतव्यादि में तव्यतव्यानियर यत सूत्र दिया है डायनी तरफ तृतीय में, तव्यतव्यानियर यत ऐसे सूत्र करने से भी हो जाएगा, तो हल अजादि से ही यत होगा, य हलंत से नियत कह देने से यत फिर कहाँ होगा अजंत, ईद्यति दाधत्व से अचुत से यत होगा क्या, यत होने के बाद ईद यति, यति पर आत इति आ को ई होने से गुण हो जाएगा किस सूत्र से, देयम ग्लेयम धातु क्या है ग्लेई, ग्लेई पहले क्या सूत्र लगा बोलो, आदेच उपदेश शीत पर में क्या अशीत हो तो अशीत कहाँ है, अशीत पर में है, पर में क्या अशीत क्या है, अशीत क्या है यत, पहले यत होगा उसके बाद आत होगा क्या, अपर में अशीत क्या है, आदे आदेच उपदेश अशीति, अशीत क्या है यहाँ असित सिद्ध में क्या है, पहले पहले यत करके उसके बाद आते तो बुझे होगा ना, है क्या नहीं नहीं क्या होते हो, पहले यत होगा या पहले आतो होगा, नहीं या आतो हो जाता है, शीत की विवक्षा नहीं तो आदि चौपति सिद्ध निर्निमित गई, वो असित पर में चाहिए पर निमित्त का नहीं है, ये आदि चौपदेश स्थिति पर निमित्तक है क्या, पर निमित्तक नहीं, पर में कोई होने पर ही होगा ऐसा नहीं है, न तो स्थिति वृत्ति में क्या होगा, जैसे अनचिच में अनच तो अनच पर में हो तो अनच का तो हल, पर में हल होगा तो अनच चला गया, हल नहीं हुआ तो नहीं रह गया, वहाँ क्या है परिदास नहीं निषिद्ध, यह इस प्रकार यहाँ अस्थिति शीत न शीत नहीं, शीत हो तो नहीं होगा, तो शीत नहीं तो पहला तो है, जहाँ शीत आगे होने वाला है त तो निमित्त विनाशन मुखम दृष्टा तत्प्रेरित कार्य तो बोले अकृत प्राणी से शीत आर्य होने वाला तो नहीं, यह निर्निमित्तक है, पहले हो जाता है होने के बाद अचेत लगेगा, आ हो गया ना ग्ले को ग्ला हो गया अचेत लगेगा है बोलो लगे कैसे अजंत कौन क्या अच क्या आ तो हो गया अच कौन है कौन अच है ग्ला देखो ग्ला अच आ यति पर आते इत्यात इत हो गया गुण देयम ग्लियम तक शशि चति यति जनिभ्यो यद वाच्य तक सस चत यत जन सब जितने हलंत है हलंत उनसे यत प्राप्त था या नहीं, नहीं। क्या प्राप्त था नियत प्राप्त था तो उसको यत होगा तक्यम सस्यम यत्यम यत्यम यत्यम जन्यम जनेर यद विधि स्वरार्थ जन धातु से हरी हलो नियत करेंगे तो जन्य बनेगा नहीं, नहीं। जन्य बनेगा अतविधा वृद्धि नहीं होगी हाँ जन्म निषेध होने से जन्य बन जाएगा यद भी स्वरात नियता भी रूप सिद्धे नियत करने पर भी जन्य बन जाएगा न च बुद्धि प्रसंग किस उद्देश्य बुद्धि प्राप्त है हाँ तो उसको निषेध करते जन्य बुद्ध चाहिए निषेधात् इसलिए जन धातु से नियत करने पर भी जन्य बन जाएगा। अच्छा नियत करेंगे तो क्या स्वर होगा तित स्वरितम कौन स्वरित होता है कौन कौन स्वरित होगा मालूम नहीं नहीं उपतम स्वरित नहीं अच्छा ये भी यत है ना नियत में तो तकार है दोनों में तकार है यत्यम यद वाच्य नियत कहेंगे तो तकार को तीत स्वरितम तो है किंतु दिया है यतो नाव आदि उदातार्थ तीत स्वरित है प्रत्येक य के अकार को स्वरित होना चाहिए यत प्रत्येक य के अकार को स्वरित होगा तो यतो नाव है आदि उदार्थ होगा यत के आदि उदात होगा यत य में अ उदात हो जाएगा तो नियत होगा तो स्वरित होता है यह उनसे उदात हो जाएगा यतो नाव आदि उदात अर्थ है अनुदात यतो नाव इसमें तो यतो नाव ना देखो यतो नाव क्या करता है यतो नाव सूत्र निकालो आगे आएगा इसमें चतुर्थ खंड में है ना देखो प्रत्येक आदि उदात है या चार आठ नौ यतो नाव यत प्रत्यांतस्य आद्युदात्तम यत प्रत्यांत आद्युदात यत प्रत्यांत आद्युदात होगा तो अंत अनुदात हो जाएगा आद्य उदात यत प्रत्यांत यत प्रत्यय का नहीं यत प्रत्यय होगा तो आदि हो जाएगा उदातार्थ यत प्रत्यांतस्य। अच्छा आगे हनु यद वधस्य हनु वा यद वधस्य वक्तव्य हनु वायत और वधादेश यत कर वधादेश कर वध्य बन गया जिस पक्ष में यत करेंगे वो पक्ष बध है पक्षे वक्षमाणु नियत रिहलो नियत हो जाएगा नियत होने से हन के हकार को घ करने के लिए क्या सूत्र है हन और हकार को त करने के लिए हनस्त चिन्ह तो घात्य बन गया पो रदुपधात पो हो पवर्ग अदुपधात पवर्ग से पवर्गांत या नदी तदंत से पवर्गांत हो अदुपधात पवर्गांतात अदुपधात यत स्यात ये सप धातु लभ धातु हलंत होने से नियत प्राप्त है रिहलो नियत किंतु पवर्गांत में उपधा में अ तो हो जाएगा यत यत उनसे बुद्धि नहीं होगी। न्यतो अपवाद सप्यम लभ्यम, सप्य लभ्य में क्या प्रत्यय हुआ? ये सूत्र नहीं होता तो न्यत होता, किस सूत्र से न्यत होता तो आदेश से वृद्धि होती, आदेश नहीं अतभुता अतभुता। यहाँ न्यत और यत में सारूप्य है असारूप्य है? सारूप्य, असारूप्य होता तो विकल्प होता। नानबंध कृतम असारूप्यम, अनुबंध कृतम अनुबंध ने कृतम असारूप्य न बोती, नानुबंध कृतम अनिकालत्वम अनुबंध असारूप्य नहीं। अर्थात यहाँ नकार न है कि मैं नहीं, इसको लेकर असारूप्य नहीं, सारूप्य हो। सारूप्य से अपवाद होगा अन्यत का, यत नित्य अपवाद होगा, अतो न अन्यत न्यत नहीं होगा। अच्छा तव्य तव्या नहीं होगा सब सबधातु लबधातु से, क्योंकि वहाँ तो विकल्प से तव्य तव्यादयस्तु स्यूरेव, तो सप्तधातु से सप्तव्यम लब्धातु से लब्धव्यम में बन जाएगा। आंगो ई आंग परस्य लभेर नूम स्याद यादु प्रत्यय विवक्षिते, आंग से पर लब्धातु को नूम होगा ई, या ये है यस्मे विधि तदादौ यकारादि प्रत्यय तदादो अलग्रहणे, यकारादि प्रत्यय पर रहते लभ को नूम हुआ। नुम कण से नुमी कृते अधुपदत्व अभावात न्यदेव, पहले यादु प्रत्यय विवक्षित न्यत हो यत हो, यादि प्रत्यय है नहीं, विवक्षित होने से पहले नुम हो गया। नुम से क्या धातु है लभ, लंब हो गया, नुम हो गया। अधुपद है, अधुपद नहीं होने से पूर्व अधुपदाद नहीं रहे, तो न्यतव आलम्भ्य गौ, केवल स्वर में भेद है, नहीं तो या तो यत करो न्यत करो कोई फर्क नहीं। आलम्भ्य गहु लभ स्पर्श अर्थ में लभ लभ आलम्भ्य शब्द तो विभिन्न अर्थ में प्रयोग होता है, आलभन कहीं स्पर्श कर दे। आलम्भ्यो गौ उपात प्रशंसायाम, उप से पूरा प्रशंसार्थ में उपलम्भ्य साधु वही लभ धातु है, नित नुम होता है, नित होने से नुम होने से उपलम्भ्य बन गया, ये प्रशंसार्थ है उपलम्भ्य साधु। स्तुतो किम उपलब्धुम शक्य उपलभ्य, यहाँ शक्य अर्थ में शक्य लिंग से, तो यहाँ पूरा दुपदार से यत हो गया उपलभ्य बन गया, उपलब्धुम शक्य उपलभ्य जो उपलब्ध हो सकता है। शक्य सहोश्च सकर सह धातु से भी यत हो जाएगा, शक्यम सयम सय कर्तुम शक्यम बहुत सा प्रयोग होता है ना, नहीं शक्यम सह्यम हकारांत है। ये ध्यान नहीं रहे तो कभी उड़ी हलो नियत क्यों नहीं हुआ, शक धातु हलन थे, ये सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो साख्य क्या ककार को फिर चजो को घृण्य तो शक्यम सह्यम गद मद चर यमश्चान उपसर्गे, गद मद चर यमश्च अनुपसर्गे, अनुपसर्गे उपसर्ग पूर्व नहीं हो तो क्यप हो जाएगा, क्यप नहीं क्या यत हो जाएगा। गद्यम मध्यम चर्यम बन गया, नियत हो तो उपदा वृद्धि होती। चरे रांगी चागुरोहु आंग पूर्व पद रहते चर धातु से यत हो जाएगा। अगुरो गुरु अर्थ करेंगे तो नियत हो जाएगा, आचार्य बन जाएगा, नहीं तो आचार्य बनेगा। आचार्यो देश गंतव्य अर्थ में गंतव्य चर गति भक्षण अर्थ है, आचार्यो देश गंतव्य देश। अगुरो के आंग प्रो को चर धातु से नियत हो गया, यत नहीं हुआ, नियत किस सूत्र से? और आचार्य में क्या प्रत्यय हुआ किस सूत्र से? चरंग आचार्य में क्यों नहीं हुआ? अगुरु अर्थ यहाँ आचार्य गुरु यमेर नियमार्थम यम गद मद चर यमश्च अनुपसर्गे, नियम के लिए अनुपसर्गे यत होगा, तो सोपसर्गात माँ भूति थी, सोपसर्ग से नहीं होगा यत, उपसर्ग हो तो नियत होगा, उपसर्ग नहीं तो अनुपसर्ग, नहीं तो उपसर्ग हो तो, क्योंकि मकार है पूर्व अधुपधात है ना, पवर्ग है पूर्व अधुपता से यत प्राप्तता है ना, नहीं सिद्ध सत्य आरंभ नियमार्थ यम से तो यत प्राप्त था, फिर यमश्च अनुपसर्ग से कहने से क्या होगा? अनुपसर्ग हो तो ही क्या होगा यत हुआ, उपसर्ग हो तो पूर्व अधुपता से यत प्रत्यय नहीं होगा, इसलिए नियम हो गया सोपसर्गान महाभूति थी प्रयाम्यम। क्या था तुम यम प्रत्यय क्या हुआ? ये यदि गद मद सूत्र नहीं होता तो क्या होता? पूर्व पता रिहर्णत्व के बाद करे पूर्व पता से क्या होता था? यत अभी क्या हुआ? नियत हुआ नि पूर्वात स्यादेव, नि पूर्व से हो जाए, नि पूर्व होने पर तो उपसर्ग नहीं है, तो वहाँ यत होना नि उपसर्ग हो तो क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, किंतु यत होगा निप्रसियत क्यों होगा? ये प्रयोग प्रमाण तेन तत्र न भवेद विनियम्यम विनियम्यम ये इति वार्तिक प्रयोग। ये वार्तिक की आवश्यकता नहीं, वार्तिक में ये शब्द प्रयोग किया गया तत्र न तेन न भवेद विनियम्यम। विनियम्य में यदि गदमदचर अनुपसर्गे उपसर्ग होने से नियत होता तो क्या बनना चाहिए? याम्य होता, तो यहाँ क्या प्रत्यय हुआ? ये नियम हुआ गदमद सूत्र से अनुपसर्ग नियम हुआ। नियम होता तो क्या होता? उपसर्गात सोपसर्गात यत नहीं कर नियत होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये प्रयोग प्रमाण है भारतीय में से प्रयोग क्या थी भारतीय का प्रयोग एते न अनियम्य से नायुति त्वया नियम्या ननु दिव्य चक्षुषा इत्यादि व्याख्यातम। ये सब प्रयोग के आगे है तो वहाँ भी नी पूर्वक यम धातु हो तो वहाँ यत तो हो गया। ये वार्तिक प्रयोग से हो गया नियम्य से चाव तो या नियम्या दिनन दिव्य चक्षुषा। नियम साधुरीति वा अथवा नियम्य शब्द का ये भी करते तत्र साधु अर्थ में करके नियम बना करके फिर नियम साधु नी पूर्वक यम धातु से भाव में अप हो जाएगा। सूत्र है यम समुपनिविशुच भाव में आप करने के बाद नियम में साधु तथित प्रत्यय करके भी ये नियम में बन सकता है। प्राग्धित यते दे दिया नियम में अवध्य पर्ण्यवरिया गर्ह्य पणितव्या निरोधेशु अवध्य पर्ण्यवरिय बहुवचन वरिया गर्ह्य पणितव्य निरोधे अर्थ में वधेर नहीं उपपदे वध सुपी क्यवच प्राप्त है वधे वध सुपी क्यवच सुबंत उपपद रहते नए सुबंत है क्या अभी सुबंत है तो नए उपपद रहने पर भी वध सुपी क्यवच से क्यप उच्चा से यत यत क्यप हो प्राप्त ही हो यत और क्यप दोनों प्राप्त है तो यहाँ अवध्य पुण्य निपातन कर दिया यदेव यद है नए रहते यत होगा क्यप नहीं यदेव सोपी गौरायाम एवती उभयार्थ निपातनम यत ही होगा क्या नहीं होगा क्यप नहीं होगा क्यप होता तो क्या होगा बद से क्यप करेंगे तो वशी से पे जाने कित बद से कित उनसे संप्रसारण हो जाएगा यहाँ कियत नहीं होगा यत रहा। और दूसरा है नियम क्या गौरायाम एव गर्या में होगा अन्य अर्थ में नहीं अवध्यम पाप हो गया गर्या अर्थ में गर्य किम अनुद्यम गुरु नाम या अनुद्यम में क्या प्रत्यय हुआ क्या प्रत्यय हुआ क्या धातु है ब धातु उपसर्ग क्या है अनु है न बद से हो गया संप्रसारण उदय न उदय अनुदय हो गया तो यहाँ अनुद्यम में नए है गुरु नाम मतलब नहीं कहने न न कहने योग्य नहीं तद्य न गर्ह्यम वचनानरम च गर्ह्य अर्थ नहीं अवध्य पर्ण्य गर्ह्य हो तो हो जाता है गर्ह्य अर्थ में नहीं गर्ह्य नहीं किंतु वचनानर कहने योग्य नहीं है हाँ पाप तो आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्काम न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो ये दिया है स्मृति अपना नाम गुरु का नाम अकृपण का भी शेष काम नग्रहण ज्येष्ठापत्य बड़ पुत्र और कल तो पत्नी पत्नी का भी नाम आजकल तो पत्नी पति का भी नाम लेकर बुलाते हैं नौकर के जैसे बुलाते हैं ऐसे बुलाते हैं कोई बुलाए सुन करके लगा कोई लड़का को बुलाते हैं जैसे ऐसे ही बुलाते हैं वो उसमें खुश होते हैं पति खुश होते हैं किसका नाम है जैसे जैसे बुलाते हैं ना नाम ऐसे कर बुलाते हैं पण्या अवध्य पण्य पण्या पण्यो नहीं पण्या ऊपर मात्र नहीं चाहिए पण्या गौ पण धातु पणि व्यवहार तृतीयर्थ में ये हो गया यत हुआ पण्या त्रिलिंग में गौ व्यवहर्तव्य इत्यर्थ व्यवहार अर्थ में पणितव्य अर्थ में पान्यम अन्यत व्यवहार योग्य अन्य हो तो पान्यम अन्य तो स्तुति हरम स्तुति अर्थ में हो गया पण धातु शून्यत हो गया पान्यम बन गया अनिरोधो अप्रतिबंधस तस्मिन विषये वृंगो यत अनिरोध अनिरोध का तो अप्रतिबंध इसमें वृंग धातु से यत हो गया यत उनसे सत्यन वर्या कन्या सत्यन वर्या एक कन्या सत्यन वर्या स्वपुरुष से वरण्य करने के योग्य है अनियम दिया कहीं पुरुष सत्यन परिग्रहितुम अर्हा योग्या अनेनैव वरण्या इति नियम नास्ति अनियम अर्थ में इसमें बनिया वरिया और अन्यतर होगा तो वृयवरण से क्यप होगा तो तुक हो गया गुण नहीं वृत्तिया अन्य वृत्तिया कहेंगे तो यहाँ नियम है एक ही की तरह वर्ण्य अनुरूपेण वर्णीय अनुरूपेण पुरुष न वर्णीया वृत्तिया वह्यंकरणम वह धातु से क्यप हो तो वह धातु से हाँ ओ नियत को बात कर गए ये इसमें आया था वह एक नहीं यत तो वह धातु आया था कि इसमें नहीं आया था सकी सह से नहीं आया था हाँ यत यत है यत है तो यत से वह त्यने नहीं थी वह्यम सकटम करणम किम बाह्यम नियत हो गया बाह्यम हो जाए बोढ़व्यम तो वह्यम करण में यत हो गया अरे स्वामी वैश्यो हो रिगत धातु से यत हो जाएगा तो गुण हो गया अर्य बन गया स्वामी अर्थ में नियतो अपवाद नियत किस सूत्र से प्राप्त था हलंत है रि से प्राप्त है नियत तो उसके बाद यत हो गया अर्य स्वामी वैश्यवाद दोनों अर्थ हुआ अन्य किम अन्य अर्थ में नियत हो जाएगा गुण वृद्धि हो जाएगी आर्य ब्राह्मण आर्य का अर्थ गति अर्थ का रिगत प्राप्तव्य अर्थ है आर्य ब्राह्मण अर्य स्वामी अर्थ होता है और वैश्य अर्थ है उपसर्या काल्या प्रजने गर्भग्रहणे प्राप्त कारा चेत उपसर्या उपप्रोक स्त्री धातु से यत हो गया गुण सर्य ताप हो गया उपसर्या काल्या प्रजने प्रजने काल्या प्रजने के लिए प्राप्त काल होने पर गर्भग्रहण वहाँ प्रजन मतलब गर्भग्रहण करने प्राप्त काला किस समय में गर्भ करने के लिए योग्य होते हैं उपसर्या गौ गर्भाधानार्थम वृषभेण उपगंतुम योग्य इत्यर्थ गर्भाधान गर्भ ग्रहण करने के लिए वृषभेण उपगंतुम योग्य है इस समय में गौ को देख करके उस समय फिर गर्भ होता है प्रजने काल्या इति किम उपसर्या काशी या उपसर्य श्री गत्यर्थ गंतव्य प्राप्तव्य उपसर्य काशी प्राप्तव्य इत्यर्थ उपसार्या उपसार्या श्री धातु से नियत हो गया और बुद्धि अचुणित बुद्धि उपसारिया स्त्रीलिंग टाप अजर्यम संगतम संगत अजर्यम जिरी धातु नय पूर्वा जीरियतेर कर्तरियत जिरी धातु है रिहल नियत प्राप्त है नियत किंतु यत होगा और वो भावक्रम नहीं होकर के कर्तरी हुआ संगतम चेद संगतम चेद विशेष्यम विशेष हो तो अजर्य बनेगा नय पूर्वक न जीर्यति ते अजर्यम जीर्ण नहीं होता है अजर्य होता है तेन संगतम आर्येण रामाजर्यम कुरुद्रुतम इति भट्टी भट्टी का प्रयोग है राम अजर्यम संगतम तेन आर्येण अजर्यम संगतम द्रुतम कुरु अजर्य संगतम मतलब जो नष्ट नहीं होने वाला न जीर्यति जो संगत संबंध करो जिसका नाश नहीं हो वो शायद होगा भगवान राम को सुग्रीव के साथ करने के देखा तेन आर्यण अजर्यम संगतम कुरु हे राम मृगैर अजर्यम जरसा उपदिष्टम अधेह बंधाय पुनर्बंध इत्यत्र तु संगतमिति विशेष मध्याहार्यम ये कहाँ प्रयोग क्या कालिदास का प्रयोग है तो उसमें मृगैर अजर्यम जरस उपदिष्टम अजर्यम में किसके साथ जरस उपदिष्टम जरसा उपदिष्टम अधेह बंधाय पुनर्बंध फिर उसको बांधा, देह बंधन नहीं हो, तो इसमें कालिदास प्रयोग है। तो हम संगत अध्याहार करके लगाना अजर्यम संगतम, संगतम मृगे उसका मृगे अजर्यम जर सहित संगत शब्द अभाव कथम ऐसा त्रिजंत अज अजरित अच्छा संगतम किम अजरिता कमरा यहाँ मुर्गे अजर्यम संगतम जरसा उपदिष्टम अजर्य संगतम वो कुछ वाक्य आगे है देह पुनर् अपदेह बंधा है पुनर्बंध लीट लगा बबंध फिर बांधा। यहाँ संगत अध्याय करने से अजर्य बनेगा। संगत किम अजरिता कम्बल अजरिता कम्बल में यहाँ संगत अर्थ नहीं होने से यहाँ जी धातु बयानो जी धातु से निष्ठा हो गई। निष्ठा होने से ईट होकर के जरित बन गया न त्रिचे दे त्रिचे वह त्रिजंत है ठीक है। नहीं तो अजरित विसर्ग होना चाहिए। त्रिचे होने से अजरिता हो गई कर्तरी है क्योंकि कर्तरी ही चल रहा है इसका। तो अजरिता में नय प्रयोग हो गया अजरिता कम्बल नष्ट नहीं भावे तो संगत कर्तृ के भी नियत व। अच्छा ये तो कर्तरी हो गया भाव में संगत हो तो भी नियत हो जाएगा किस सूत्र से रिहलो नियत नियत हो जाएगा तो क्या मानेगा अजार्यम संगतेन अजार्यम नष्ट नहीं होना चाहिए संगतेन अजार्यम यहाँ भाव भाव अर्थ में हुआ संगतेन अजार्यम। वध सुपी क्यपच सुबंत उपद्रव पदार्थ से क्यप हो जाएगा च से यत भी हो जाएगा। उत्तर सूत्रादि भावे ती अपकृष्यते आगे भावे भावे क्यप सात चार यत अनुपसर्गे सुपदे अनुपसर्गे कहाँ अनुपसर्गे है अभी पहला है तो उसमें से अनुवृत्ति पद नाम की संख्या देखो बदस हाँ बदचर्य अनुपसर्गे तीन एक सो ये है हाँ ठीक है उसमें अनुपसर्ग सुपी उपपदे ब्रह्मोद्यम ब्रह्म प्रकोपद से क्यप हो गया संप्रसारण कर ब्रह्मोद्यम ब्रह्मपद्यम यत हो गया तो ब्रह्मपद्यम ब्रह्म है वेद तस्य वदनम ब्रह्मपद्यम भाव में है भाव में से ब्रह्म वेद से वदनम कथनम कर्मणि प्रत्यय वित्तीय कर्मणि प्रत्यय को कहते ब्रह्मोद्यम। उपसर्गे तो नियत है उपसर्ग रहेगा तो अनुप्रोक वधात से नियत हो गया अनुवाद्यम अनुवाद्य में संप्रसारण हुआ क्यों नहीं हुआ निमित्त नहीं अपवाद्य में इस प्रकार नियत हो गया बद अपवाद्यम अनुवाद्यम उपसर्गों से नियत हो गया। भुवो भावे भू धातु से भाव में क्यप होता है क्यप उनसे बन जाएगा ब्राह्मण भाव ब्रह्म भूयम ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूय का था ब्रह्म भवनम ब्रह्म भूय लभंत है ना नहीं ब्रह्म भवनम ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भूय शब्द भूधातु से क्यप हुआ क्यपन से य भू अगर य की थे उनसे गुणा नहीं हुआ ब्रह्म भूय भूय किस अर्थ में हुआ भावे भूधातु से भाव में क्यप हुआ ब्रह्म भूय का था ब्रह्म भवनम सुप्रीत्यव ब्रह्म भूधातु से जो क्यप हुआ सुबंत उपब्ध रहते सुबंत नहीं होगा तो भूधातु से अच्युत से यत हो जाएगा भू से यत से गुण हुआ कि सूत्र से सर्थ गुण अबादे से भव्यम बन गया भव्यम अनुपसर्ग ब्रह्मी भूय तो अलग हाँ वो अलग मत अनुपसर्गित प्रभव्यम उपसर्ग होने से भव्य में क्या प्रत्यय हुआ अच्युत यत हुआ गुण अप्रभव्य मन गया। हनस्तच हन क अंत को तकारी हुआ अनुपसर्ग सुपी उपदे हन धातु से भाव में क्या अतकार अंतादेश हो जाएगा। ब्रह्मणो हननम हन धातु के नकार को तो हो गया क्यप हो गया भाव में टाप हो गया स्त्रीत्व लुकाद ब्रह्म हत्या ब्रह्मण हननम ब्रह्म हत्या केवल हत्या शब्द नहीं बनेगा। टीका में चेष्ट चतुर्थ मध्य देखो निरुपपदम हत्येति तो असाधु एव सुबंत उपद नहीं केवल हत्या शब्द असाधु है लोक में तो करते उसका हत्या कर दिया किंतु सुबंत उपद रहते ही होता है। हनस्तच अनुपसर्ग सुपी उपदे सुबंत उपपद रहे तो हनदाप से होकर हत्या बन जाएगा जहाँ भ्रूण हत्या अन्य कोई शब्द हत्या करते आत्महत्या सब हो जाएगा, केवल हत्या शब्द नहीं होगा। ओम।